Levelet hozott a posta. Reagáltak a fókuszcsoport videóra. Mégis elmaradt a szegénység. Tereljen be mindenki mindenkit. Gyávaságból. Forradalmi újítás a YouTube-on. Jó reggelt! Mi az, Csoki? Végeztél már a szerkesztéssel? Elkezdhetjük a műsort? Nem, ez bármeddig lehet. Jó, akkor én várok. Itt élőben vár több ezer ember, és megnézzük, hogy most már jó? Igen, betettem még egy hírt, és senki se gratulál. Ez lesz az új mém. Igen. Én ezt nagyon szeretem. Mondjuk ez legalább az a baj ezzel a mémmel, hogy a fiatalok nem fogják érteni, de az összes nyugdíjas igen a Facebookon. Ezeket az AI képeket osztogatják. Az nagyon nagy kedvenceim. Ez most már ideje normalizálni, hogy az AI mémeket. Csak tudják a fiatalok is, amikor ezen nevetnek, hogy az idősek bedőlnek ezeknek, mint amikor a híradóban. Hát ki nevet a végén majd, amikor majd ők is bedőlnek az AI-nak, ami egyre gyakoribb lesz szerintem. Hát jó, de az már egy másmilyen komoly probléma lesz. Amúgy ehhez kapcsolatban meg akarod nézni ezt a YouTube fejlesztést? Hát ez izgalmas. Hát ez még magyarul nem elérhető, úgyhogy... De magyarul is elérhető, hogy angolra fordítsátok a YouTube videóitokat. De nem, mert nem mindenkinek elérhető ez, és még magyar nyelvet nem tud kezelni, se onnan, se magyarra fordítani nem tud, de amit már én megjósoltam egy éve, vagy fél éve, hogy majd csak úgy le lehet szinkronizálni a YouTube videókat, az most már kísérleti, sőt, már nem is kísérleti fázis, mert már elérhető szűkebb körben. Az a lényeg, hogy automatikusan leszinkronizál videókat, mondjuk a spanyol a videód, vagy... És de akkor... nem, azt írja, hogy angolról van limitált nyelvre, és bármilyen. Jó, ja, nem, de... ezek közül, ó! Én nem tudtam még eldönteni, hogy ez nekünk nagyon jó, vagy nagyon rossz, de szerintem nyilván a magyar közélet magyarokat érdekli, szóval ilyen szinten szerintem ez nem annyira borítja fel itt a dolgokat, de például valamit biztos át fog alakítani a tartalomfogyasztási szokásokon, mert akármennyire fontos szerintem megtanulni angolul, még sok magyarnál ez azért akadály, hogy megnézzen egy angol videót, még hogyha valamennyire tud angolul is, és ez leomlik, ez az akadály. Amúgy az is érdekes szerintem ezzel a hosszú távon, ami nem biztos, hogy pozitív, hogy annó rákényszerültünk, hogy megtanuljunk angolul, mert angolul néztünk sorozatot, gyors letöltöttük, angolul néztünk interneten videókat, ha még, hát akkor még nem volt YouTube, amikor de hát angolul a játékokat is angolul néztük, szóval mindent angolul fogyasztottunk, és emiatt megtanultunk, de amikor már egy kattintásra minden leszinkronizálható magyarra, nem kell külön, mert régen volt, hogy játékokat így szinkronizáltak meg minden, azt hiszem van ilyen nem hivatalos szinkronizálás most is, mondjuk a God of Warhoz. Azt hittem, nagyobb leszel, de kétségtelenül te vagy az. Jó messzire keveredtél otthonról. Mit akarsz? Ó, erre te már tudod a választ. De hogyha ez lesz, akkor egy csomószor, hát hogy mondjam. Nem lesznek rákényszerítve az emberek semmilyen szinten, hogy pedig... egy idegen nyelvvel találkozzanak. De szerintem amúgy akkor nekünk volt egy másik oldal és ennek a történetnek az, hogy egy minőségi oktatást kaptunk. Ahol így megtámogatták ezt az iskolában a túloldal. Amúgy, ez nagyon sok embernek mondjuk ez pont jogos, de én azt hiszem a német volt, amit én tanultam. Na igen, ideig. A némethez, hogyha ott lettek volna a számítógépes játékok és a filmek, meg a sorozatok a túloldalt, akkor valószínűleg németül is olyan jól tudnánk most, mint angolul. De te tudsz, nem? Neked van nyelvvizsgád? Nincs. A nyelvvizsgáig sose jutottam el. Németet több áttanultam, mert már általános iskola elejétől, és most nem sok maradt meg. Az angolt ezt sokkal hamarabb magamévá tettem. Nem mindenki, amúgy pont tegnap néztem, amúgy ezt beraktam, hogy azért ránéztem az indexre, hogy mi van. Index! Ezért raktad be? Nagyon jó. Mondom, a index, nézzük, milyen minőségi dolgokat csinál. Mondom, Jim Carrey, jó, rákattintok, hogy szükség van a pénzre, és így nyilatkozott a Jim Carrey, hogy... You know, I came back to this universe because, first of all, I get to play a genius, which is a bit of a stretch. Szóval nem akarod elmondani a kontextus, hogy mi ez az egész? Hát, hogy... A Sonic 3. Sonic 3, a 2 az most jött ki, nem? Igen, de a Sonic 3-at vállalt el a Jim Carrey. Jó, de most már lehet, hogy ez a 3 jön képpen. Én nem tudom követni, nem tudtam, hogy az... A igen, Sonic 3-ról kérdez rendezték. Igen, mert már 10 bemutatója van. Hát akkor ez már a harmadik rész. És minket nem hívtak? Nem. Egy Sonic 3 10 bemutatóra. Hát nem. Pedig a Jim Carrey-vel találkoznék, az egy érdekes figura. De igen, és érdekes, amit mond. Ugye azt mondta, hogy abból már, ez volt a sztori, hogy már visszavonult, és hogy azt állította, hogy csak egy nagyon jó forgatókönyvért fog visszatérni, és hogy kérdezték, hogy akkor ez az? És mondta, hogy nem. Ez nem az. Nem, igen, ez ennél szebben fogalmazod, nem? Igen, és hogy azért is örült ennek, mert hogy egy géniusz játszhat, which is a bit of a stretch. Hát ez kicsit azért, igen, túlzás. Igen, ez egy, tehát hogy ez egy elrugaszkodott dolog géniusznak beállítani, mi a neve ennek a Dr. Eggmannek, vagy mi a franc? Mi, de mi ez azért magyarul? Ezt nem így fordította, hogy ez kicsit elrugaszkodott, hanem azt írt, hogy ami bizonyos értelemben új gyakorlat számomra, hiszem a stretch miatt. Igen, hogy csak egy nyújtás. Hát igen, érdekes volt, hogy így index cikkre kattintok, és így, amikor elolvasom, mit mondott, így mi? Mi ez, hogy új gyakorlat? Hogy ilyen, megszokta, hogy Jenny-ket jár? Mi? Igen, azt én amúgy ezt így elfogadtam, hogy jó, hát ez végül is azokhoz képest, amiket eljátszott, ez talán tényleg nem a legbonyolultabb szerepe. És akkor megnéztem a videót, na hát itt van te Jim Carrey, és nézd, hogy mi a... Ezért fontos, hogy megtanulja angolul, hogy lásd, hogy az Index az nem mindig azt írja, amit tényleg az interjúban van. Meg amúgy láttam egy Index színalapon, azt tűnt fel, csak hogy a podcast arról szólt, hogy nem mindig jó az új vezetés, valami ilyesmi volt kiírva. És van más példák voltak, csak azért sokat mondó volt a cím, hogy nem mindig jó, amikor nem tudom, váltás van a vezetésben, valami ilyesmi volt a címe. Ja, azon gondolkodom, hogy mi az a másik, ami így el volt írva, amit valami focista mondott, és ilyen iszonyú nevetséges volt. De emlékszel, amikor az edginget szegélyezésnek fordította? Hát miért? Valahogy kell, nem? Szegélyezés. Mézes kalácssal fejeztük be? Azok miért olyan hasonlóak? Nézd meg, hogy hennyi van hátra, 5 darab. Ja, az volt... Eszembe jutott, az volt, hogy azt nyilatkozta a csávó, valamit így mondott, egy ilyen hosszabb mondatot, és akkor azt mondja, hogy which makes sense, és azt írták, mi? Úgy fordították, makes sense. Tehát, hogy oké, hogy ennek, igen, így van értelme. És arra fordították, hogy csinál érzékelést. Ez AI-jal csinálják? Nem tudom. De az AI-jal már jobban fordít. Cikkbe olvastam. Amúgy arra nem számítottam, hogy a kókuszos lesz az, ami leginkább folyós. Miért? A narancsos is ilyen folyós volt. Én arra nem számítottam, Ádám, hogy a kókuszos nem F-tier lesz. Ez egy korrekt kókuszos. A kókusz az mindig jó. Figyelj, mi vagyod a kókusszal? A kókuszos szaloncukorra, de amúgy lehet, hogy... A bántit se szereted? Nem a kedvencem. Én se azt veszem mindig, de azért... Amúgy szerintem az lehet, hogy itt... Ha van egy ilyen... Itt kijött a különbség a között, amikor a 530-as számú pluszkóp Joker csemegébe bemész, és így belemarsz egy ilyen marék random izében szaloncukorba, és ott van közt egy kókuszos, meg e között. Ez finom volt, de mondjuk kókuszos azért az nincs baj a kókusszal. Ez nekem átír, gyakorlatilag ez a feje tetejére fordult a világ. Mi lesz a következő? Ádámnak ízik a marcipános? Hát mindjárt kiderül amúgy, mert ma két marcipános is van, viszont azt néztem, hogy mindenféle van, tényleg mindenféle, tudod mi nincs? Zseléset nem nagyon láttam, de miért? Ez, na most ezt a gyalázatot... Pedig végignéztem a honlapot, 1 millió fajta van, de zselé, és az valahogy nem. Vagy az ilyen, vannak ilyen gyártók, akik azt mondják, hogy az a zselé, és azt a proli gyárak csinálják, és ők nem hajlandóak. Azt viszont, ha azt csak alacsony minőségbe lehet előállítani, az annál nem is kell jó. Vagy még nem fejlődött ki a stümernél a technológia. Nem tudtak még erre a piacra betörni. Még a tudósék most dolgoznak, és a jövőn innovációként eladják. Feltalálták a zselés szaloncukrot. Igen, megreformálták. Na jó van. Meghoztam egy, majd meglátod, ne is nézve. Csak találtam még egy érdekeset. Addig a... Azt amúgy azon gondolkodtam, hogy erre ez egy fontos hírem, ezzel kellett volna kezdenünk? Hát, nincs itt az ember, hogy elmesélje. Tényleg, nincs itt a teki, hogy elmesélje, hogy tiltotta le a H. András. De nincs. De ezt nem majd ő elmeséli ezt? Majd elmeséli. Egyszer majd elmondja ezt. Fekete-fehérben meséli, és ilyen eltorzítjuk az arcát meg a képét, és így csak írtam valami választ H. Andrásnak, nem is sértett, de letiltott, és azóta nem tudom megnézni. Senki se gratulált neki. Többen többféle dolgot próbáltak kommunikálni, és hát hozzászokhattok, hogy mi van még ilyenkor a jól van ez így elején a különböző breaking news-ok között, de mielőtt kitérnénk arra, hogy hogyan omlott össze megint a MÁV, én találtam egy ilyen karácsony videót, amit nem nagyon tudtam hova tenni, és arra gondoltam, hogy azért itt vannak, akik nagyon aktívan próbálnak a fiatalokra lőni, talán egy kicsit túlzásba is esnek. A fővárosi Fidesz föltalálta a meleg vizet. Kétezer-19-ben főpolgármesterként az egyik első dolgom volt, hogy megállapodtam a kormánnyal a diákváros megépítéséről, vagyis arról, hogy Ferencvárosban létrejön egy több mint 10 000 kollégiumi férőhelyet tartalmazó új. Nem jól csinálja, mert nem itt szokták, hanem hogy a felébe szokott csak az menni. Meg erről nekem nem az jut eszembe, hogy itt most akkor milyen fiatalos ez a karácsony, hanem hogy. Hát valahogy a diákokhoz próbált szólni. Azt látták, hogy gameplay kell hozzá, azt nem látták, hogy ezt nem így szokták, hanem úgy, hogy alul megy a játék és fölül beszél, vagy fordítva, hogy az ember egyszerűen jobban ezt amúgy ez egy érdekes találmány az elmúlt pár évnek, hogy rájöttek, hogy a két, nem tudom, mondjuk azt szerintem régen már feltalált ezt a Flex például, meg az ilyen korai renterek, hogy... Én szerintem náluk is korábban feltalálták. Hát de az, hogy mondasz valami véleményt, ami ilyen kvázi podcast-szerű, de valahogy meg egy ilyen, ott tart egy ilyen kép, hogy nem csak egy ember beszél, hanem valami folyamatos akció van, ez egy olyan kombó, ami az agynak valami furcsán ott tartja. És ezt a TikTok kombózt, a TikTokon kezdték el azt, hogy fölül egy beszélőfej, alul egy akció, és akkor vagy valami nem csak játék, hanem néha valami, nem tudom, valami történik, hogy valamit felrobbantanak, vagy lehámoznak, vagy nem tudom. Vagy valami satisfying dolog megy, de értem, hogy a fiatalokhoz akar szólni, de ennél szerintem azért lehetne egy szofisztikáltabban. Vagy ha már megcsinálod a trendet, akkor jól csináld meg. Vagy egy kicsit még parodizáld is, de ez így. Nem tudom. Így nem tudok figyelni rendesen. Szóval nekem például hiányzik, hogy lássam az arcát, hogy beszél, úgy jobban tudnám követni, azt közben mehet ez a... Mi ez? Ez a Subway Surfer? Azt mondja, Minecraft parkour hol van surf. Amúgy a Minecraft parkour és az AI által felolvasott beszélgetés, az például az, szerintem az még egy kiaknázatlan terep a politikusoknak. Például a következő Magyar Péter lehallgatást, azt így kéne kihozni. Tényleg, abba hagyták ezeket. De hát igaz, úgy volt, hogy jön egy csomó hangfelvétel. Mi van? Na rájöttek, hogy már senkit nem érnek el? Vagy rájöttek, hogy a százalékokat a Tiszának csinálják ezzel is? Hát lehet, hogy nem érték. Nem úgy volt, hogy a Fog Elevenen is vlogolni fog. Mi van már? Elkezdenek itt dolgokat, aztán végig se viszik. Akkor azt hittem, hogy majd jön valami epic drop, aztán egyre gyengébbek, és aztán elhal. Ez így, ez volt a terv. Hát ez egy elég gyenge, így most el is felejtettem, hogy tényleg jöttek ki a hangfelvételek. Szerintem csak készülnek, amikor a Pesti Laci kihozza a a kezekből, amiket az emberek összeraktak, információkat. Emlékeztek, hogy ilyen is volt? Nem. Nem mindegy. Majd még lehet, hogy van valami nagyon-nagyon durva, és azt majd később droppolják, de úgy látszik, hogy ezzel besültek. Lehet, hogy a Fog Elevenen is lassan lakást kell, hogy keressen. Nem, az barátságból lakhatott. Az még jó. Na jó, hát ez ennyi volt. Köszönjük a Karigerinek ezt a fiatalosságot, remek. Ha már fiatalosság, Delusa Johnnal mi van? Azt mondta Delusa John, hogyha én szabálytalanul parkolok, akkor az azért történik meg, mert őrület van a városban, Teltház van Budapesten. Én azt hát, úgy képzelem, hogy ez neked tetszeni fog, amit mond. Én is, mint sokan mások, néha kénytelen vagyok így eljárni, mert különben elkésnék fontos megbeszélésemről. Fontos adót ment. Tárgyalásokról. Hiába keresek, nem találok parkolóhelyet. Magyarázkodott az énekes rosszul. Aki kiemelte, ez számára csak is a legvégső megoldás. De hát állandóan ott parkolsz, mondta. Mert mindig siet. Ja, hát induljon el időben, nem? Nem. Hát úgy van, hogy Delusa John, hát van egy tárgyalása, aztán megy egy másik tárgyalása. Én csak azt nem értem. Miről tárgyal? Az új slágeréről, vagy hogy mi? Hát újról, talán inkább nem. A régiekről. De hogy miért nincsen inkább neki is egy állami rendőrségi helikopter, ami elviszi őt több 10 millió forintért, mert hát jó, ott kell lenni a tárgyalása. És hogyha ő nem tudna kiállni, vagy őt akadályozná egy szabálytalan parkol, akkor ő lenne a legjobban ki, nem? Például, hogyha két beton akadály várna a kocsia körül, amikor hát, megpróbál onnan elmenni, mert vagy egy kerék bilincs. Úgy igen, az jó lenne. Hát nem tudom, szerintem hivatalosan kéne csinálni egy ilyen igazolványt, hogy sietek. És akkor az gyakorlatilag... Földöghetnél emberek. Bármire, jó. És akkor így föl lehet mutatni, hogy így mondják, hogy ide nem szabad, bocsánat, sietek. Ó, ő siet, ne haragudjon akkor. Erre tessék. A busz is megáll neki, a megállók között, mert siet. Amúgy szerintem ez nem lenne rossz, hogyha mondjuk egy évben kétszer vagy háromszor felhasználhatná egy ilyet, nem? Kérem, sietek. Nem a gazdagok megvennék az összeset a szegényektől. Azt mondja, nem vagyok egy szabálysértő fajta. Látjuk, hogy de. Igen, mondjuk az... Ha már mondani kell, az rég rossz, nem? De! Opa. Akármilyen szabályos akarok lenni, nem találok parkolóhelyet. Ebben az esetben is az történt, hogy rákényszerítem, ráadásul egy eldugott helyen, ahol nem zavartam senkit, emlékezett vissza rosszul. Delusa John, aki állítja, amikor visszatért az autójához, öt közterületes fogat. Teszem, tudom, hogy idézőjelbe tenni hogy az, hogy közterületes. Az, hogy valamit nem tudsz megcsinálni, mondjuk nem találsz szabályos parkolót, az nem jogosít fel arra, hogy leparkolj szabálytalanul. Például, hogyha be akarsz menni ingyen valamit a boltból elhozni, nem találtam semmit ingyen, az nem úgy van, hogy akkor elveszek valamit, akkor haza viszem ezt a kenyeret. Nem találtam magamnál pénzt. Na mindegy. Hát akkor rákényszerültem, ugye. Vannak, akik tényleg rákényszerülnek, hát, és őket is elkapja a rendőrség, és megkapják a büntetésüket, még ez sok morális sokkal érthetőbb okokból tesznek ilyeneket. Meg hogyha ugyan, nem, amúgy ez a környék, ez a 11. kerület, ha jól látom, azért itt nem a legnehezebb parkolni. Én ezt ismerem, ezt a környéket, azért nem a belváros, a 7. kerület este. Közepe, igen. Ráadásul este ugye ezek a külsőbb nem. Kerületek azért kiürülnek, legalábbis a belváros. Hát nem mindegyik azért, de azért ezt talán túlzásnak érzem, hogy rákényszerül az ember erre. Hamarabb kell elindulni, sajnos. A sietés, ezt még nem vezették be a törvénybe, hogy az mindenre feljogosít, bár ez visszatérő toposz az ilyen felnőtt adult meneknél, hogy ők sietnek, és akkor ez egy ér, mint a másnak nem lenne dolga. Ugyanolyan értékes az ideje. Igen. Fontos mindenek előtt kijelenteni, hogy kifizettem a bírságot. Emlékszem erre az esetre, minden békésen kezdődött, emberi módon próbáltam rendezni a dolgot, de gyakorlatilag öten álltak körül. Tanástalanul néztem a fogadóbizottságra, még viccöltem is, hogy most akkor énekelnem kell. Mint hogyha tudták volna ki az. Én nem ismertem volna föl őt, elmondom. Akkor azt mondta az tegnap, hogy Delusa John, nekem a... Nem tudta egy arcot kötni? Nem, az, nekem a... az Ergogidák jutottak eszembe. Ja. De hogy így... Szikora Robi. A Delusa John az így... Milyen? Elfelejtettem már a dalát is, mert tegnap... Nikászi Perimenó. Igen, azt kellett valami, bárhol megy a Delusa John, jönnek a rendőrök, akkor kezdjen a táncon, és énekeljen a Nikászi. Nemrég Artisius díjjal kitüntetett előadó művész. Nagyon szeretem ezeket az előadó művészeket, akik nem is értem. Ők azok, akik abból élnek, így, hogy nem tudom, volt egy-két slágerük, és aztán még 40 évig ilyen falunapokon azt adják elő. Hát amúgy sokan szeretik valószínűleg, nem, hogyha falunapokon 40 évig elő lehet adni valamit. Sokan én szavaznak mondom... a Fideszre is. Hát igen. Igen. Sokan ez szeretik. Ez nem azt jelenti, hogy jó. Senki nem mondta, hogy feltétlenül jó. Viszont szerintem nagyon érdekes és tanulságos ez a sztori, mert tehát akkor kijön a Delusa John a fontos tárgyalásáról, oda megy a tilosban parkoló. Milyen tárgyalás fontos? Kusolj már, este. Fontos tárgyalásáról jön, dudolgatja a Nikászi Perimenót, és akkor... Csikidámot. Csikidám? A ding-ding-dongot. Oda ér a kocsijához, ott áll öt közteres. Mit csináljak, énekeljek nektek? És akkor mondják, ők elkezdték idézni az ilyen meg olyan szabályokat. Hát ugye... hogy akkor tehát engedni a különböző igazolványokat. Erre mondtam, hogy ilyen nekem is van. És akkor elődobta az igazolványait. Ott a következő cikkben, a 444 cikkben van is róla kép. Ott mutogatja a Delusa John az igazolványait. Hát ugye az egyik, ez az International Police Association igazolvány, ami csak annyit jelent, hogy egy ilyen nemzetközi rendőrszervezetnek a tagja, nem kell hozzá rendőrnek lenni, de támogatni a rendőröket. Ne. Viszont az a rendőrségi igazolvány, az már kényesebb terület. Hát ezzel kapcsolatban, hogyha minden igaz, akkor már vizsgálódnak is. Ez nem kéne, hogy ilyen nála legyen. Hát nem feltétlenül. De ki tudja, lehet, hogy Delusa John amúgy titkos ügynök. Mondjuk azon csinálkozom, hogy nem valami Rocky kártyája van még, mert az szokott lenni ugye az ilyen. Nyilván csak a rokkantaknak van olyan, nem az ilyen gazdagok valahogy megszerzik valami. Természetesen. Nem, mint a keresztül. Tehát egy rokkant igazolvány egy új-zélandi rendszámmal, vagy mi ez a Kenya megyeiek tudják. Szóval Ja, viszont feljelentést tettek az ügyészségen, hogy akkor most mi történik itt. A rendőrség pedig válaszolt a 444-nek, ők hozzájuk nem érkezett bejelentés, ők a sajtóhírek alapján vizsgálják a körülményeket. Szegény Deusz a John, ő csak sietni akart, ő csak sietett. Körülmények áldozata. A kényszerpályára került szegény. Ő nem tehet semmiről, ő még énekelt is volna ezeknek a köztereseknek, hogyha hagyják. Mondjuk azt én sajtam volna. Bár lehet, hogy vicces lett volna, nem tudom. Megszakítjuk adásunkat. Nem tudod még, hogy mit vegyél karácsonyra? Ha szeretnéd meglepni magadat vagy a szeretteidet, és mellette támogatnád a munkánkat, akkor nézd fel a Kopasz Csimpánz webshopra. Végre megjelentek a karácsonyi mörcsök. Van csúnya pulcsi. Egy másik színben is van. Meg van egy ilyen nagyon szép bordó pulcsi. Egy nagyon jó idézettel. Igen, még van egy sapka is, kétféle, két színben, és elérhetőek a régóta várt cipzáros pulóverek is. A cipzárral óvatosan. És egy teljesen új mintával, ami a világjegyes minta. Tehát tele vagyunk termékekkel. Színes bögreink is vannak, nagyon sokféle mintával. Ez a legújabb, a karácsonyi. És emellett vannak vászontáskáink továbbra is. A karácsonyi szezonra visszahoztuk a márciusi kollekció legkedveltebb mintáit. Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat. Nézzetek szét a Kopasz Csimpánz webshopban. Kihagytam valamit? Boldog karácsonyt kívánunk! Boldog karácsonyt kívánok! Akkor azt kell mondanom, hogy... Volt egy ilyen bábmester, aki rángatja az Ádámot a zsinórodon. Hát, hogy a kiszállítás már nem garantált, az eddigi beérkező rendeléseken dolgozunk. És ha biztosra akartok menni, akkor vegyetek ajándékkártyát. Olyan is van. Ajándékkártya. Tudod, mi az, Csoki? Egy kártya, amit ajándékban. Nem fizikális, ja. De ki lehet nyomtatni. És akkor majd levásárolhatja Kopasz Csimpánz mörcsökre. Értsd már meg, Csokker, ajándékkártya. De attól még létezik? A szívünkben. De nem tudod kivenni, hiába nyomogatod a CD meghajtót, nem fog kijönni a kártya. Elmondtam mindent, ami fontos. Hát kb. Ja nem, meg akartam ünnepelni, nem? Hogy már átléptük a 10 000-et idén? Az menő. Több mint 10 000-en rendeltet. Nem 10 000-en, hanem 10 000 rendelés volt. Lehet, hogy sok kicsi, lehet, hogy sok nagy, közepes, nem tudom. Az a lényeg, hogy 10 000 az nagyon sok. Amúgy 10 000 rendelés nagyon sok. Szóval amikor majd jövőre csodálkoznak a különböző mandinerek, hogy lehet, hogy nincs honlapunk, és mégis van bevételünk, akkor csak szólok, hogy például a közösségi támogatásnak az rész. Az oknyomozó újságíróknak akarod most megkönnyíteni a munkáját? Hát akik igen, nem értik, hogy honnan van bevételünk, hisz nincsen honlapunk. Ez volt írva a mandineren, úgyhogy például 10 000 rendelésből már... Más cégeknél ez nem zavarja a mandinert. Igen, például a Rogán volt... Ott pont van a The World News. Bár ne lenne, mert akkor... Hogy ne... Mert így viszont tényleg értetetlen a 1 milliárdos bevétel. Igen. Na, megnézzünk egy következő, remélhetőleg marcipános ezért. Ja, ezt akarod már? Jaj, nem már. Hát idő van, Ádám, idő nem, van. Most egy durvább... Vadas. Miről beszélsz? Fekete ribizli ízű. Jaj, nagyon nekem a marcipános agyerő. Jó, nem be volt. Amúgy nem rossz volt ez a fekete ribizli. Nem rossz ez a vadasos szaloncukor. Ez, amúgy eddig... Nem volt egyik se olyan szörnyű. El tudtam volna képzelni mellé. Ki gondolta volna, hogyha veszel 3-szor annyiért terméket, akkor az lehet, hogy jobb is lesz. Érdekes. Ez korrekt, ez átír. Ja. Na. De ja, láttam egy kommentet, hogy nagy kép lettem, mert teszem adásban. Olyan vagyok, mint a Dancsó. Amint egyfelől itt ez nem ok nélkül van, kostunk másfelől, meg megint csak én. Mindig csak én vagyok elővéve, hogyha ugyanazt csináljuk, akkor csak én vagyok a köcsögöm. Hát te találtad ezt ki. De te is csinálod. Olyan, mint hogyha nagy képű lennék, hogy holnap hozom a heti profit. Jó, van ez így. Nem, én leszek amiatt is. Nem. De nem lehet, hogy azért nagyon mindegy. Azt ez nézzük meg. Nagy képű vagyok, csak nem emiatt. Kinek kéne még visszavenni az arcából? Nem azért, mert ekkora király vagyok azért. A MÁV-nak, azt hittem a Vitézinek. A Vitézi. Ja, hát biztos a Vitézinek ja. Is, hogy mit szidja a MÁV-ot, amikor minden rendben van. Szóval azt mondja a Vitézi, hogy habár a MÁV Inform azt írja, hogy pályakarbantartás van Rákospalota és Újpest között, ami amúgy számomra elképesztő, aki utazott már északra vagy nyugatra a nyugatiból, azt tudja, hogy hogy ezek pótóbusz. A városon belül ez amúgy ennél rosszabb dolog nagyon nincsen. Nem véletlenül vitték ki, amikor az esztergomi vonalat felújították, akkor úgy, ahogy van, az egész vonatpótóbusz is az Árpád hídtól indult, ahonnan amúgy a buszok is indulnak Esztergom felé, de nem lehet ezt így megoldani, hogy a városon keresztül menjen még a busz is. Itt úgy tűnik, mégis így van, a macskaköves utakon, ott Rákospalotán, hát akkor ott mennek majd a pótóbuszok, borzalmas lehet, innen is nagyon sajnáljuk mindent. A városon belül mindenki. Még mehetsz BKV-vel helyett. Hát igen. A metróban. A hármas metró például ennek a pótlására tökéletesen alkalmas, hiszen ugyanarra megy. És a föld alatt, és nem a dugóban áll. Na jó, de azt mondja Vitézi, hogy ráadásul nem is arról van szó, hogy pályakarbantartás van, egyszerűen csak eltörtek a sinek. Még az sem megoldás, amit kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha megszüntetnénk a MÁV-ot, ez még tudom, hogy extrémnek tűnik, de várjál. Te vagy az Ázár János. Veszünk nagyon sok, eladjuk az összes vonatot, és veszünk nagyon sok ilyen hajtányt. Ilyen kis vonatot, amit így hajtani lehet ketten. És akkor mindenki így oda megy, és rászáll a következőre, és elkezdi hajtani, és akkor... Szerintem az nem lenne jó, mert azt nehéz megszervezni, hogy ne de az legalább nem közzenek össze, ne hát. Ugyanarra próbáljanak menni. Nem, amúgy valószínűleg óvatosabbak lennének az emberek, mint a MÁV. Legalább lassabban mennének. Vagy hát... Tehát így is tízzel lehet menni egy csomó helyen, szóval még vigyázni is kell, hogy nehogy túl gyorsan menjenek. Már nem kell tízzel menni, mert már nem járott a vonat. Ja, jó. Azt mondja a Vitézi, hogy a legszebb, hogy ahogy a MÁV próbál úgy tenni itt is, mint tegnap a Veszprémi vonal esetében, mint a valami előre tervezett dolog történne, pályakarbantartás. De előre tervezett, hogy állandóan eltörik valami, nem? Hát most már gyakorlatilag nekünk egy előre tervezett dolog az, hogy minden nap van egy napi MÁV hír, és Segény ezt MÁV. Hihetetlennek tartom, hogy most már több mint egy hetet csináljuk, Ádám, és nem volt olyan nap, hogy ne lett volna MÁV hír. Ez a kedvenc rovatod most? Nagyon sajnálom, hogy van ez a rovatunk, de úgy tűnik, hogy nem lehet elmenni mellette. Késési statisztikák kozmetikázása, eltitkolása után most jön az, hogy minden üzemzavart megpróbálnak úgy beállítani, mint hogyha eleve így tervezték volna. Amúgy a Lázár János magyarázta azt a Rónai Egonnak, hogy régen is magánkézbe voltak ám amúgy ezek a vasúti cégek, csak később lett államosítva, hogy MÁV lett 30-as években. Ez most mit magyaráz? Az, hogy 1880-ban hogy volt. Erről magyarázott. De bazen, akkor miért nem azt mondja Lázár János, hogy hát régen is voltak kastélyaik az uraságoknak? Hát igen, régen is voltak valóban, Lázár János. Sőt, régen meg olyan is volt, hogy érzéstelenítés nélkül levágták egy embernek a lábát. Tudod, mikor volt nagyon gyerekcipőben még a vasúti közlekedés, a dinoszauruszok korában még nem is volt. Ott nem volt késés. Ott nem. De most már van MÁV legalább, nem úgy, mint a dinoszauruszok korában. Erről nem fognak magyarázni. De ez amúgy hogy jut eszébe? Sőt, akkor még emberek se voltak. Hát igen, megosztanak a vélemények. Ja. De csak hogy miért ez jut eszébe, hogy mi milyen aranykorba tekintünk vissza, amikor mindenki olyan vasúti pályát rakott le, amit gondolt, vagy olyan vonatokat vett rá, nem volt semmi központosítás, szervezés, semmi, tehát nem tudtál aranykor, egy jegyet venni. Aranykor, hogy nők se szavazhattak még. Igen, mondjuk ez is igaz. Hát az Lázár János úgy tűnik ebbe az időbe vágyik vissza. Hát tudod, ki vágyik még ebbe az időbe vissza a Budaházi. Igen, és lehet, hogy azért gondolta azt a vasút aranykorának a Lázár János, mert akkor is pontosabban és gyorsabban jártak a vonatok, mint most. Amerikai filmeket nézett. Miért nem lehet? A vadnyugati vonatok. Az nem jutott még eszébe Lázár Jánosnak? Vadnyugati azok menők voltak, nem? Istenem. Az micsoda idők voltak. A gőzösök. 1800-as években építették a Roxfordba is azért a vonatot, ha jól emlékszem a lore-ra. Szóval. Ezzel nem akar példálozni? Szóval. Azt mondja a Lázár Jánosnak, én azt tudom javasolni, hogy mi lenne, hogyha így előre a jövőbe tekintene, és mondjuk lennének ilyen tervek, hogy kéne kinézni a MÁV-nak, és nem pedig csak adhok mondjuk ilyenek, hogy Siemens, nem kell, majd mi gyártunk vagonokat, és akkor gyártunk vagonokat, de... De inkább csak a múzeumból kihozzuk őket? Nem, azok tényleg saját gyártású vagonok, de nem sikerül nagy mennyiségben gyártani, nincs mögötte egy olyan koncepció, hogy ez milyen vonatokhoz fog passzolni, nincs mögötte egy olyan koncepció, koncepció, hogy milyen hálózatot szeretnénk országosan fenntartani. Hát valójában semmilyen koncepció. Ezt tudom javasolni, de nyilván én nem vagyok vasúti szakértő, én is nézegetek ilyen videókat néha olyanok, akik jobban értenek a MÁV-hoz, mint a miniszter úr. Hát akkor elég sok fajtát nézegethetnél. Ott van az Adam Something is, ő neki van egy egész jó videója erről, hogy egyáltalán hogyan kerültek képbe ezek az új IC-kocsik, meg hogy mindegy. Na mindegy, teljesen koncepciótan a MÁV, hála a legfelsőbb vezetésnek, nyilván akik ott dolgoznak, pontosan tudják, mit kell csinálni. Esetleg kezdjen el hallgatni rájuk. Na kérem, napi MÁV megvolt, napi egészségügy. November vége óta nem fizet az állam a TB támogatott gyógyszerek után. És ez mi lesz ennek a vége? Hát, hogy a gyógyszertárak csődbe mennek? Hát nyilván még bírják, nem? De valószínűleg amúgy nagyon hasonló lehet az eset, mint a kórházi adósságokkal. Egész egyszerűen nincsen pénz, úgyhogy nem fizetik ki. Ezek tudnak spórolni. Ami fontos, az megépül. A Betlen Gábornak azért ki tudják utalni a milliárdokat. Ja, hát igen. Az alapítványoknak. Az kell, hogy a csiki sörgyárat azt fent tudjuk tartani, úgy abban a formában, ahogy most is működik, és hogy a templom felújítások azok fontosabbak, mint a TB támogatott gyógyszerek. Pedig amúgy én aláírom, hogy mindegyik fontos ebből. Én nem. Mindegyik fontos. Nem mindegyik fontos. Szerintem fontos, az épített ezredik a listán. Ezredik a listán. A fontosság az relatív, és ezekhez képest nem fontos. Van olyan dolog ezen a listán, ezen a három tételből álló listán, Ádám, ami nyilvánvalóan a legfontosabb. Akkor nem lehet mindent fontosnak nevezni, mert elinflálod ezt a szót. Nem fontos. De ezért van az a szó, hogy legfontosabb. Szerintem nem fontos egyáltalán, hogy Erdélyben templomokat újítsunk föl. Szerintem mindig lesz jobb pénz, amit elköltetünk, ez, mondjuk Magyarországon. Ez biztos, hogy nem igaz. Ez biztos, hogy igaz. Nincs ez az Isten, hogy ha már tényleg tökéletes mindenki, jólétben él, repülőautók mennek mindenütt, és már nem tudjuk hova rakni a pénzt, mint a dubaiak. Lehet, hogy azt mondom, hogy jó, újítsuk fel a templomokat eljött, hogy itt egy sípáját csinálnak a sivatag közepén, vagy egy lányt, de hogy így most nem érzem, hogy ez mostanában valamikor fontos lesz, hogy rohad minden állami intézmény, és templomtornyokat újítunk föl Erdélyben, ami tök jó, de valószínűleg még az erdélyeknek is, a saját listájukon is lenne 100 másik dolog, ami fontosabb. Hát igen. Vannak, akiknek a listáján viszont ezek vannak legelőbb. Menjünk át a következőre, Ádám, a kritikus helyzetben a kórházi beszállítók a kormány felelősségét firtatják. Mindig a kormány hibája minden. De pedig csak a pénz meg a döntés van a kezében. Azért nem lehet mindent azzal. Most azért, mert ők diszponálnak a fölött a pénz fölött, amit tehát el kell dönteni, hogy hova menjen a pénz. Például a kórházaknak az adósságára, például az egészségügy legyen rendezve, hogy így működjön magától. Tehát amit rá kell fordítani pénzt, az így oda menjen, így az alapok meg legyenek, ugye, hogy így mindenkinek legyen ellátása, meg ne kelljen bezárni a kórházakat, meg ne omoljon össze a rendszer, és akkor így nincs ott ez a pénz, és akkor ez rögtön az ő hibájuk. Pedig közben meg irodaépületeket építenek és vesznek, amire azt gondolják, hogy majd 1-2%-ot húz a GDP-n, vagy 1-2%-et, és mellette viszont hát néhány tizedes jegy meg odébb kerül a Tiborcz István bankszámláján. A kórházak adósságai kivéreztetik a beszállítókat. Hát igen, mert ugye az van, hogy a beszállítóktól meg folyamatosan hozzák be az eszközöket, de amúgy egyre több az olyan műtét, ami eszközhiány miatt marad el, ami már tényleg abszurditás. Én azért biztos vagyok benne, hogy nem amiatt van ez, mert hogy mondjuk valaki megpróbálja ezt a területet ezt fölvásárolni, és a saját cégeit előnybe hozni azzal, hogy minden más cég tönkre megy, mert az állam nem fizet nekik, és utána már csak ő lesz a piacon, és olyan árat szab meg, amilyet akar. Gyurcsány. Én biztos vagyok benne, hogy nem ez történik. Egész egyszerűen nem tudom, hogy mi lehet a logika mögött, hogy nem adunk pénzt az egészségügyre. Tehát azt mondjuk, hogy itt van, ennyi pénz van számva az egészségügyre, tudjuk, hogy kevés. Ugye beadjuk a 2025-ös költségvetést, van benne nem tudom hány ezer milliárd hiány. Az egészségügyre ennyi pénzt szánunk, tavaly se volt elég, és akkor majd ilyen ad hoc, amikor úgy érezzük, akkor kipótoljuk ezeket az adósságokat. Láthatóan nem fontos. Hát a fő szavazóbázisukat érinti a legjobban, és ugyanúgy a szavazóbázisuk. Szóval... De tessék, ők is azt mondják, hogy fontos, csak van fontosabb. Mi? A templomfelújítás? Templomfelújítás, himnusz emlékpark, reptér. Reptér, az tényleg fontos. Reptér. De fontos lenne úgy is, hogyha mondjuk nem a miénk lenne, akkor is elrepülgetnek ott a gépet. Igen. Majd megvesszük, amikor repülőautók lesznek. Akkor meg már nem lesz rá szükség. Amúgy az jogos. Na jó, hát ez csak a szokásos. Ugye ezt nagyjából negyed évente olvashatjuk, hogy milyen tartozásaik vannak a kórházaknak, vagy én nem tudom, az elmúlt 2-3 évben már ez egy ilyen mindennapos hírnek tűnik. Amúgy az aranyos ez, hogy majd a saját magán dolgaikba beterelik az embereket, csak ha közben borzalmas szegény ország van, akkor hát van egy ilyen limit, hogy mennyi embert lehet beterelni magánegészségügyben. Szóval szerintem ez a mesterterv az jobban működött volna, hogyha... Hogyha előtte fölépítik a embereknek a, például a tartalékait, hogy az embereknek legyen pénzük átmenni a magánegészségügyben. Igen. Csak hogyha egy normális országot építenek, akkor meg lehet, hogy még az egészségügy is működne. Hát nem tudom. Végre teljes a trilógia, kezdődött ugye a pesti srácokon, a Tele van a Balaton, úgyhogy nincs szegénység Magyarországon. Ez a második epizód, Trombitás Kristóf szerint tele vannak a balatoni szállodák, szóval nincs szegénység. És elmaradt. Elmaradt a szegénység, és Dák Dániel hozta a trilógia lezáró epizódját. Lezáró. Na jó. Dehogy lezáró. a nagy siker miatt lehet, hogy még lesz egy újabb trilógia, de most megvan a trilógia. Dák Dániel, friss hír a nyomorgó Magyarországról. Akkor a kereslet a dubai csoki iránt a Lidl-ben, hogy az áruházlánc kénytelen volt vásárlási korlátozást bevezetni. Mostantól egy vásárló legfeljebb 2 dobozzal vehet a pisztácia krémmel töltött csokiból, ami egyébként nem valami olcsó. Egy kilogramm közel 25.000 forintba kerül a Lidl-ben. A 100 g-os kiszerelésért 2499 forintot kell fizetni, nem szponzorált. Jó. Azt írja amúgy a kommentekbe a Dák Dani, a népembere. Igen. Aki ugye tudja, hogy él a magyar, mert most mondta el, én maradok a sportcsokinál. Na mindjárt át is térünk akkor erre. Én tegnap voltam a Lidl-ben, vagy az Aldiban, vagy a Lidl. Mondjuk, hogyha az Aldiban volt, akkor nem csoda, hogy nem találtad. Aldiban is lehet kapni. Mindegy, én mindig keverem az Aldit meg a Lidl-t, ahogy a Rossmann meg a DM-et sem tudom megkülönböztetni egymástól. Ugyanaz. A Lidl meg az Aldi nem annyira ugyanaz, de attól még mindig elfejtem, hogy melyikben vagyok. És nem kevered össze az 530-as számú áfészszal? Nem, mert az sokkal drágább. Amúgy tényleg, és ez a szomorú. És én gondoltam, hogy akkor hozok egy ilyen csokit, ezt a... de nem találtam, nem volt. Pedig ki akartam próbálni. Viszont hoztam egy szaloncukrot, ami... Lehet, hogy tetszene a Dák Danina? Igen, ez sportszeletes. Az egyik kedvenc csokim a sportszelet. Na, tessék! És megörültem neki. Ugye, Dani? Akkoratok, te vagy a Dák Dani. Mennyi közös van bennünk? Csak de igen, lehet, hogy vannak preferenciáink, ami más. Nyilván a választásokra gondolok. Arra gondoltam, hogy ezt is kipróbálhatjuk. Ezt nem is kell elfelezni, mert ebből van elég. Steven, ez nagyon őszű. Sokkal folyósabb. Kicsit más, mint a csoki. Kakaó. Hát, a sportszert finomabb. Ja. Túl vastag volt most a csoki. Írja az Erzsike is, hogy jó csömér lehet, ingyen sem kellene, maradok a sportszeletnél. És a Dák Dani válaszolt, nekem is az a kedvencem, jaj, már három előtte mondta el. Lehet, hogy utána ihletedőt meg a Dani. Mit mondott még Dák Dániel, miután kifejtette ezt a kurva fontos dolgot, hogy akkor, most akkor el... nincsen szegénység, mert múltkor is láttam egy gamercit. Láttátok amúgy, hogy mennyi Tesla van az országban? Igen. Elképesztő. Nincs szegénység, akkor valószínűleg, akkor már, amiket látunk például az Indexnek a gyűjtésében, hogy hol milyen szegényen élnek az emberek, az már hazugság. Szerinted sorba állnak a Lidl-es, vagy nem, a dubai csokér sorban állnak a mozgó boltoknál is. Igen, igen, úgy képzelem. De hát úgy van, hogy beülnek a Teslájukba, azzal elgurulnak a mozgóbolthoz, és akkor ott megkérdezik, hogy ebből a dubai csokiból van-e még? Nem, akkor maradok a 200 forintos zsömlénél, mert annyit tudok kifizetni. És egész nap azt fogom enni. Ugyanis pedig... másra már nincs pénzem a Tesla után, ugye, Dák Dani. Ez az ember egy politikai elemző, akinek hinnünk kéne. Azt mondja a szakértő. Gyors elemzés! Magyarországon elmaradt a szegénység! Talán egy kicsit túl gyors elemzés volt Dák Dániel. Amúgy tényleg ez a legnagyobb aljadék dolog, hogy és erről nem véletlen volt külön fókusz csoport epizód most, de hogy ezeket az embereket vegyük komolyan, akik azt mondják, hogy nincs szegénység, mert a Lidl-ben, ami attól is lehet, hogy 2 dobozra lehet csak venni, hogy nagyon kevés van, de az, hogy nyilván vannak területek Magyarországon, ahol jobban élnek az emberek, attól még az nem azt jelenti, hogy máshol nincs szegénység, nem azt jelenti, hogy mindenki ezt megvásárolta, lehet, hogy nagyon kevés ilyen csoki volt, aztán, de mindegy, most bele sem menjünk erre a hülyeség. Dák Dani beszáll Budán egy taxiba, taxizik az Andrássy útra, átmegy a Lánchídon, nézi az Andrássy úton, milyen drága autók vannak. Budán is, ahol elindult, ott is ilyen nagyon drága autók vannak, és nézi, hogy miért magyaráznak az emberek, hogy szegénység van Magyarországon, meg ilyen Eurostat, meg hagyjanak már, még nincsen szegénység. Dák Dani, mozdulj már ki a városból, könyörgöm. Tényleg így rá van olvasva a kormány független médiára, meg azokra, akik a kormánytól függetlenek, és esetleg tényleg iszét nem átlagbért legalább megkeresik. Rájuk van olvasva, hogy ezek ilyen Rottenbiller utcai, körútról ki sem mozduló, tarisznyás hippik, romkocsmába üldögélő, saját fingjukat szagoló emberek, akik társ, tudják, mi történik ebbe az országba. Én tudom javasolni a Dák Daninak, hogy mozduljon ki az országba. Tényleg nézze meg csak, amiről az Index ír, hogyha már az Indexet ugye ő is nagyon hitelesnek tartja. Nézze meg, hogy miről ír az Index, menjen el azokra a településekre, gyors elemezzen ott egyet. Menjen el a hétes telepre, hirtelen nem úgy fog ez kinézni, mint hogyha elmaradt volna a Magyarországon a szegénység, a nyomorgó Magyarország. Hogy nem lehet ezt elhinni? Hogy lehet valaki ennyire vakon, ilyen magas fizetésért, ilyen őt behívják a tévébe. Hallgassuk meg ezt az embert, aki nem tudja, nem tud semmit erről az országról, hogy mi történik benne. Hallgassuk meg, üljön le ide. Elemezze már kérem nekem ezt, hogy drága ez a dubai csoki, igaz? Nagyon drága. És a Magyar Péter pénisze is. Magyar Péter a péniszét mutatott. Nagyon jó, csodálatos, Dák Dániel. Köszönjük a gyors elemzést. Így hallgassátok meg. Semmit nem tud az országra ez az ember, és itt magyaráz. Ez nem értem, hogy ez milyen szakmai nívó. Ez egy szakmai minőség? Ez, amit csinál? Ez szakmailag? Ez mi? Ugyanaz van bennem, hogy mint a Fogelevelinnél, hogy vagy végtelenül ostoba, vagy végtelenül gerinctelenül hazudik, de szerintem ez már ilyen kombináció valahol. Szóval ők nyilván egy ilyen buborékban vannak, ahol megkapják a parancsot, azt elvégzik, és ezért nagyon jól megfizetik őket, és nem kell érintkezniük a szegénységgel. Szóval szerintem egyföl buborékban is vannak, másföl meg lehet, hogy azért sejtik, hogy nem igaz ez, és ez látszott a Schmidt Máriánál, és szerintem, hogy évtizedekig mondod a hazugságot, azt szerintem idő után te is elhiszed. És minden, a környezetében mindenki jól él, ő is jól él. De ez abban a szempontból nem érdekel engem, hogy ez ettől még egy teljesen hiteltelen szakmai persze, adta. Csak érdekel, hogy mi az, ami, és hogy ezt emberek a Facebookon követik, meg azt mondják, hogy... Mert ők meg ezt szeretnék hinni, hogy ez az ország itt minden jó irányba megy. De az a helyzet, hogy nem megy minden jó irányba ebbe az országba. Igenis, sajnos ezt nem lehet megspórolni. Nem lehet azt mondani, hogy rábízzuk minden 4 évbe ugyanazokra az emberekre, hogy oldják meg a problémáinkat, és majd ők megoldják. Muszáj egyet előre lépni, muszáj foglalkozni azzal, hogy mi történik ebbe az országba, és muszáj ránézni a körmükre azoknak az embereknek, akiket megbíztunk a saját, a nagy kalapban lévő összes ezüstünknek, aranyunknak a kezelésével, mert hogyha nem nézünk rájuk, akkor látjuk, hogy mi történik. Szólnak a Dák Daninak, hogy nézzen körül az Andrássy úton, hogy akkor itt minden rendben van-e, azt látja, hogy minden rendben van, bemegy az időbe, itt minden rendben, amíg még ugye van idő. Amúgy... Minden rendben van, és aztán utána ezt terjeszti az embereknek. Nem? Mindenkinek egy kicsit nincs egyel... Nincs szegénység, csak mi is tümmer izét eszünk. Úgyhogy kussolja a szegénységről, ja, mert te is jól élsz, és nem nyomorogsz. Igen, ahogy ezt egyszer már olyan jól kifejtetted, hogyha az ember nem nyomorog, akkor nem szólhat föl azokért, akik nyomorognak, ugye? Ez a kiindulási pontunk. Ez már régóta. Undorító képmutatás. Ez a kereszténység szerintük. De látom, átvették a rajongóik is. Például Imréné azt írt, hogy baloldal szerint szegénység van Magyarországon, a bevásárló központok meg dugig vannak, de Éva is azt írja, hogy vehet, ha egyáltalán be tud parkolni, mert ebben a mély szegénységben parkolót keresni sem egyszerű. Hát ezt tudjuk. Igen, a mély szegénység az ugye azt jelenti, hogy az emberek nem mennek kaját venni, nem az, hogy csak kaját tudnak venni, és azért kell ilyen bevásárló központokba menni, mert amúgy nincs Lidl vagy Aldi a környékükön, ami amúgy egyel olcsóbb lenne. És akkor már... Én mindenkinek örülök, aki nem érzékel semmit ebből a szegénységből. Tényleg, csak ettől még azért ennyi emberséget magunkra erőltethetünk. Hogy az egy aki még... arab! Ettől még ennyi emberséget magunkra erőltethetünk, hogy akik viszont ennél sokkal-sokkal rosszabb helyzetben vannak, azok is eszünkbe jutnak ilyenkor. Bezzeg ugyanezek az emberek, amikor kacsamájárát meglátják, sipákolnak. Nem kiszeledés, hanem csomag. Olás. Amúgy a dubai csoki, most megkérdeztük egy barátunkat, aki Dubajban, akik ott tényleg ott is megy, mert azt hittem, hogy az van, hogy a dubai csokit, a dubaiak megkérdezem, azt se tudják, hogy mi az. De hogy van egy eredeti, majd megpróbál nekünk szerezni, hogy ne ilyen másolatokat kelljen együnk, hanem az eredetit, és akkor majd megkóstolhatjuk az eredetit. Mert csodáljuk az eredeti dubai csoki, nincs is szegénység. Van, ettől még van. Nem, nincs. Na jó van, mi van viszont még? A Fidesz frakció haladéktanú törvénymódosítást kezdeményez a Till Tamás meggyilkolásának ügye miatt, hogy ne évülhessenek el soha semmilyen körülmények között az ilyen büntettek. És az a helyzet, hogy ezt én is rosszul mondtam tegnap, és ezért is vissza akartam erre térni, mert arról van szó, hogy van az emberölés, aminek van egy 15 éves elévülése. De csak a büntethetőség évül el, a büntet nem. Viszont a minősített esete az emberölésnek, az soha nem évül el, sem a büntethetőség, sem a büntet. Ezek a minősített esetek, a különleges kegyetlenség, az aljas indok, az anyagi haszonszerzés és a kiterveltség. Ezek közül ráadásul ebbe az ügyben a különös kegyetlenség, talán még a kiterveltség is megállhat, és lehetséges, hogy a rendőrség is most ezen dolgozik, hogy ez valahogy megálljon majd ez a minősített eset ebben az ügyben is. Ugyanis tanúból könnyebben lesz vádott, és akkor lehet, hogy ezért hívták be. De a felháborodást a Fidesz frakció is érzi, és akkor hát valami törvénymódosítást akarnak. Mindenkit joggal háborít fel Thiel Tamás meggyilkolásának ügyében fennálló jogi helyzet, mely alapján az elkövető elévülés miatt azért úszhatja meg az emberölés bűncselekmények következményeit, mert tettének idején kiskorú volt. Szokatlan és elfogadhatatlan helyzet azonnali választ kíván, ugyanis szembe megy minden jó érzésű ember elkölcsi elvárásával. A Fidesz frakció haladéktalanul törvénymódosítást kezdeményez, hogy ne évüljenek el soha semmilyen körülmények között az ilyen büntettek. Ugye emlékszünk, hogy amikor volt a kegyelmi ügy, akkor is a Fidesz frakció azonnal kezdeményezte, hogy ne lehessen ilyen, soha többé ilyen. Ilyen. Pont ilyen, igen. Ilyen. Hát amint, hogy lehet. Ilyen. A ilyen. Felmentés. Nem. A felmentés, igen. Ja, igen. Nem attól a... még maga bűn meg fog történni, igen. Igen, de ilyen felmentés, így pontosan ez. Miért nem azt hittek bele az alkotmánymódosításból, hogy a Novák Katalin nem menteti föl? Jó, amúgy azt nem tudom, hogy ha ez nem külön, tényleg azért, ez, ha ez nem különleges kegyetlenség, akkor mi? Az, hogyha ez nem egyértelmű, hogy ez az volt, ez a minimum. Úgyhogy ez nyilván üdvözlendő, hogy ezt meglépik. Kár, hogy ideig eljutottunk. Közben a Blick megtalálta ezt az F. Jánost is, és meginterjúztatták. Nincsen lezárva ez az ügy még, majd követjük, hogy milyen események történnek még itt. Jó, van ez így. Marcika. Tessék. Ez almond marcipán with milk chocolate. Szóval lehet, hogy ez, ennek annyi a különbség, hogy ez marcipános és tejcsok is. Semmi gond nincs ezzel. Amúgy rájöttem én is megint, hogy hát a marcipán, hogyha választanom kell, akkor van az utolsó helyen. Vagy legalábbis viszonylag hátul ott a kókusz mellett. Attól még nem rossz. Legalább van megint... csoki bevonat, és azt is érzem. De így, meg ebben az volt, hogy a belsőben is volt csoki, szerintem az volt a különleges része. Majd meglátjuk a következő. Mert láttad, hogy van ilyen... Mert csak sima mivel elvágjuk, látjuk a belsét. Itt a belsébe is volt csoki. Kéne külön ilyen szaloncukor kamera, nem? De nem szerettem. Az a gond, hogy nem érzem, hogy cél alá tudunk menni ezzel a válogatással. Hát... Megint mit mondja? Lássuk! Bírósági reform. Na mi van a bírókkal? Mostanában sokat hisztiznek. Hát igen, igen, mennek a Partizánba sírni, hogy nem jó nekik, mint ahogy sírtak az orvosok, sírtak felmondanak. A tanárok. Én nem értem, hogy itt... Feladják a karrierjüket, és amit évtizedeken keresztül építettek, biztos csak egy hiszti. Aha. Egy óriási bírósági reformot vezet be a kormányzat. Arról van szó, hogy évek óta nem emelik a fizetéseit az embereknek a bíróságokon. A bírák alatt vannak bírósági fogalmazók és titkárok is, akik hát nem annyit keresnek, mint egy bíra. És az ő fizetésük az elég alacsony, 300 ezer nettó körül, meg az alatti fizetésekről beszélünk. Egy magas végzettség mellett ez nem egy olyan iszonyú elképesztően magas fizetés. Ez nagyon kevés, főleg egy ilyen végzettség mellett. Hát kevés, igen, de hát tudjuk, hogy van, aki még kevesebbet keres, ugye a 28.500 forintos nyugdíjából, aki megél, nyilván nem él meg. Emellé még nehéz munkakörülmények is vannak, sokszor nagyon rossz épületekben, nem megfelelő fűtés és világítás mellett dolgoznak. De ezek a Lidl-es dubai csokit ott szabályál. Igen, a gamer címből kiszállva. Valami hiba lehet itt ebbe a gépezetben, majd a Dák Dani megfejti. Aki dolgozott huzamosabb ideig különböző állami szférai pozíciókban, azt tudhatja, hogy azért sok helyen előfordulnak ezek a problémák, legyen szó tényleg akár kórházakról, iskolákról, gyermekotthonokról. Vannak nyilván olyan minisztériumok, meg háttérintézmények, meg hivatalok, hatóságok épülete is, ahol ugyancsak egy rendőrség, nem mindig a tökéletesen felszerelt, nem mindig tökéletes a fűtése. Ki tudja miért, valószínűleg Brüsszel és Soros miatt. Flopping kell bevinni a játékot. Igen. Sajnos ezek a körülmények, ezek az elmúlt időszakban hát így alakultak, és régóta halasztott ez a béremelés kérdése is, és úgy tűnik, hogy most végre a kormányzat hajlandó meglépni ezt a béremedést, bár ugye a 25-ös költségvetésben nincsen benne, de úgy tűnik, hogy ha néhány kitételbe belemennek a bíróságok, akkor viszont megkapják a fizetésemelésüket. Hát csak úgy a munkáért nem jár. Hát igen, viszont ez nagyon ez érdekes kérdéseket vet fel. Tehát miért nem azt mondják, azt mondja a kormányzat, hogy átalakítjuk a bíróságokat. Megtehetné. Átalakítják a bíróságokat. Miért nem azt mondja, hogy megemeljük a fizetéseket? Megtehetné. Megtehetné. Miért mondja azt, hogy hát ezt el kell, hogy fogadjátok. Ha nem mondod azt, hogy ezt így elfogadod, akkor nincs ám pénz. Ez és... a munkáltatónál is jó, nem? Teljesen átszabom a dolgokat, és akkor cserébe kapsz új fizetés. És akkor tudod, hogy valami olyat akarnak rád kényszeríteni, amit magadtól nem szeretnél, hogyha ilyenek módszerekhez kell nyúlni. Hát igen, például bíróságokat vonnak össze, létszámlaépítés lesz. Ja, hát az úgy nem olyan jó fizetés, amelyest kapni. Úgy könnyű, hát, csak pár ember kiesik. A bértömeg aki még nem mondott föl, amiatt, hogy a többi reform miatt. A bírói korhatárt 30-ról 35 évre emelik, de a felső korhatárt visszaemelik 70-re, amit annól még az Orbán kormány törölt el, és megkönnyítenék a kívülről jöttek számára, hogy bíróvá váljanak, nem kéne kijárniuk a ranglétrát. És ez miért jó nekünk? Hát azért, mert nagyon kevés a bíró is. Amúgy, tehát még, ugye attól... Csak megemelnék a fizetést, az nem segítene az is. De... Na most emelték fel a korhatárt 35-re. Várj, az a belépési. Az a belépési. Hát igen. És a kilépését 70-re. Tehát az van, hogy akik eddig úgy tervezték, hogy majd 30 évesen bírók lesznek, és akkor így végre előre lépnek. A ranglétán ugye eddig járták ki folyamatosan, és akkor így belépnének a rendszerbe. Na őket kizárják. Ennyivel is kevesebb. Nagyon érdekes ez az egész koncepció, még tovább menjünk, hogy itt konkrét korhoz van kötve. Nem mondjuk eredményekhez. Ja, de az egész koncepció furcsa nekem, hogy korhoz van kötve, nem az, hogy milyen eredményekkel tudsz felmutatni, mit tanultál. Ez nagyon sok tekintetben van így amúgy. Igen, például... és nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó irány így a 2024-ben. De ez csak egy megfogalmazás. Tehát attól még a ranglétrát végig kell járnod, csak 30 éves korod előtt semmiképp nem léphetsz erre a szintre. De ez, hogyha például az erdészeti szakirányítást nézed, ott is kell 2 év, amit a... Kiszámolták, hogy mennyi belefásulni ebbe a rendszerbe, és átitatódni az összes korrupcióval. Szerintem ez nem minden indul. Lehet, hogy vele járt, de ez nem minden indul. Egyes esetekben. Szóval, hogy az erdészeti szakszemélyzetnél is úgy van, hogy kell a 2 éves szakmai gyakorlat, és a vizsga óta eltelt 2 év. Egész egyszerűen kell annyi időt töltened a szakmába, hogy megfelelő. De ezt értem, de akkor azzal, hogy végig kell menned a ranglétrán, az már úgyis idő, akkor minek még egy korhatár. Ezért mondom én is, hogy ez most mind változtat ez, Ádám, hogy azt mondják, hogy 5 évet kell, vagy hogy érted, 5 évet mondjuk, vagy 7 évet az egyetem után, vagy pedig azt mondják, de miért nem azt mondják, hogy muszáj 15 év szakmai tapasztalatnak lenni? És szerintem ez egy hagyomány. Jó. Nem tudom. Az egyiket nem lehet kijátszani annyira, hogy kell 15 év szakmai tapasztalat, 35 éves kort, meg attól lehet, hogy nincs annyi szakmai tapasztalat, mert később kezdted el, stb. Érted? Az egyik az könnyebben kijátszható. Viszont most már kívülről is lehet majd jönni, nem kell ezt a ranglétrát végigjárni, szóval ez a biztosíték kiesik. Kívülről is lehet jönni, csak legyél elég idős. Jogász. Elég idős és jogász végzettséggel. Vagy. Neurológus. Vagy. Na, kik a Jolly Jokerek? Erdemérnek. Na, ki a Jolly Joker Magyarországon? Aki lehet tanár és rendőr is. Halőr! Egy halőr! Az egy meglepő húzás lenne, itt mindenki attól tart, hogy majd mindenféle nersevik embereket ugye így elpakolnak. Akkor legyél bíró, jó? Betöltötted a 35-öt, és akkor kiderül, hogy nem ez volt a cél, hogy ott legyen meló a haveroknak, hanem az, hogy a halőröket végre becsatornázzák, és ott fog állni egy halőr a bíróságon. Halőrök olyanok, mint a szabadkőművesek, nem? Csak ez tényleg behálóznak mindent, a hatalom összes ágában ott vannak. A legnagyobb civil szervezet, a legnagyobb szövetség. Hát igen. A halőrök lesznek az új szabadkőművesek, és előre szóltam. Lehet, hogy már most is azok? Lehet, hogy azért azzal értékel ezt? Amúgy próbálnak beszivárogni, ugye mindenhova. Átveszik az uralmat az oktatásban. Milyen jelük? Járőröznek. Egy ilyen háromszög a jelük? Amiben egy hal van. Egy ponty. Egy hal szeme. Hozzám! Véletlenül. És a vége az lesz, hogy te nem is... És a piramisok is ezért csak az a teteje. Azok úszók. Igen. Végén Magyarországot átnevezik, ugye volt Magyar Köztársaság, Magyarország, és akkor... Magyarország halszagú. Azonnal jön. Minden összefügg, minden. Ugye? Már ez szerintem elég, hogy összerakjon valaki egy ilyen összeesküvés elméletet. Ezt a mi hazánkosokra bízom innentől kezdve. További reformok lehetnek az online jelenlét a tárgyalásokon, és részletes indoklás kötelezettség korlátozás a polgári perek esetében. Csak azoknál az ítélteknél kell részletesen indokolni, tehát többet írni, mint a jogszabályi hivatkozások, ha várhatóan fellebbezni fognak ellene. Viszont valószínűleg az van az egész mögött, hogy azért nem csak átnyomja a kormányzat ezt a kérdést, mert nem tudom, hogy hallottad-e, de van egy kis vitája az EU-val a kormányzatnak. Van. És ahhoz azt kéne, hogy a függetlenek legyenek a bíróságon. Hát igen, és ehhez kell az Országos Bírói Tanácsnak a beleegyezése, mert akkor azt lehet mutogatni azt a paksamétát Brüsszelben, hogy hát ez mindenkinek tökéletesen megfelel ez a reform, úgyhogy ebben mindenki beleegyezett. Nem lesz mellé csatolva, hogy a fizetésemelést... A ehhez emberek mutatni. Megélhetését raktuk mellé, hogy ezt elfogadják. Hát, hogyha rajtuk múlik, akkor szerintem ők nem fogják csatolni, de hát ugye vannak mások is az Európai Parlamentben, nem csak a Fidesz, úgyhogy lehet, hogy valaki azt fogja majd mondani, hogy ezt amúgy, tehát hogyha megnézitek a teljes képet, akkor ez így néz ki, és akkor innen kell tovább menni a tárgyalásokkal. Nem tudom, tényleg jó lenne, hogyha ezt itthon meg lehetne beszélni, és... kint már ugye egy ilyen egységes frontot alkotva az Európai Unióban minden magyar az már egy nótát fújhatna, ehhez itthon előbb talán meg kéne egyezni, és akkor utána már ezt meg lehetne csinálni. Közben ugye a Matusik Tamás, a bírói tanácsnak a volt elnök a Partizánban elmondta, hogy ezzel veszélybe került a bíróságoknak a függetlensége. Még ennél is jobban? Hát, és a 2700 aktív bíróból 100 bíró névvel tiltakozását fejezte ki, hogy az OBT elfogadta ezt a javaslatot. És 8-7 arányban, szóval azért nem olyan, nem pont ki lett ez számítva. Elég csak 8 bírónak a pártjukon állni. Igen, és amúgy a fizetésemelés az combos lenne. Bíráknak bruttó 2.250.000, titkárok fogalmazóknak 1.125.000, többieknek meg 850. Ugye most nincs infláció, elmondta a Nagy Márton, mások meg elmondták, hogy van, úgyhogy ez valószínűleg ez egy évtizedre megoldaná ezt a kérdést. Mások a gyermekvédelmiek lennének ilyen fontosak, csak ők ugye nincs annyi hatalmuk. De nem, mindenkinek ezt, tehát ezt is rendezni kéne. Ezt is rendezni kell, csak úgy látszik, ezt rendezik is, és nem véletlenül, mert a bírókra nagyobb szüksége van a kormánynak. Meg nem tudhatjuk. Meg a bíróságok befolyásolhatóságára nagyobb szüksége van a kormánynak. Hát igen, ezt nem tudhatjuk, hogy milyen, de tudhatjuk. Mivel járna hosszú távon ez. Valószínűleg... Nem lehetünk biztosak benne. Ha már bíróság, erre vannak törvények, amik ezt leírják, hogy ez miért csinálta a Fidesz. Vincent törvényei. De amúgy gyakorlatban ez hogy néz ki, hogy akarják ezt kihasználni, hogy bárki kerülhet oda? Valaki, akiket ő szeretné? Ők szeretnének? Vagy a Gyurcsány. De ne kelljen kijárniuk a ranglétrát, mert ez mégiscsak. Nem lehet elvárni az összes, ha elvégezze a ranglétrát, tehát katonaságba is bekerülhetnek. Ez egy paradoxon állam, mert hogy tudna mégiscsak, tehát valaki, aki haver, ugye már régóta, egy ilyen 50 éves pali, aha, az most menjen el bíróságra fogalmazóna. Elég, ha jogász. Hát igen. Vagy halőr. Jó, van ez így. Na jó, van, nézzük. Na jó, essünk túl ezen csak, mert rosszul vagyok. Na ez marcipán, ez más nem is írtak rá, ebben nem lesz más. Miért jó ez? Eddig az a legrosszabb. Nem a világ vége amúgy, nem a világ vége, de... Ennyi, hogy a többi jobb volt. Na nyisd meg azt a két Orbán hírt. Hagyjál már az Orbán, nincs olyan más hírünk. Ugye elmondta... A Magyar Péter az egyenes beszédben, hogy a Orbán Viktor, a postás, ugye itt volt az ortodox pátriárka, utána Orbán elrohant Amerikába, de már jött is azonnal vissza. Nagyon fontos dolga volt, át kellett adnia egy egyetemi épületet, úgyhogy nem tudott ott aludni sajnos a Trumpnál, pedig ő nagyon szívesen beszélgetett volna, meg nem tudom, láttad-e a híradóból, hogy képzeld, ott volt az Elon Musknak a gyereke. Láttam tegnap, ha jól van ez. Csináltak képeket. De aranyosak voltak. Jól érezték magunkat. Világvezetők. Szóval, hogy ez történt, elrohant oda. Ki tudja miért? De ugye Magyar Péter erre utal, hogy Orbán üzenetet vitt, és aztán utána pedig hazajön, és beszél Putyinnal telefonon órákon keresztül. Hozzá nem tudtál szaladni? Nem kellett, ugye ott volt a nagy piros telefon, aminek mint a pindurpandurokban egy világít az orra, hogyha hívja a Putyin, és akkor is felvette. Biztos mindenkihez van egy ilyen. És azt mondja Orbán Viktor, a magyar EU elnökség végén újabb erőfeszítéseket tettünk a béke érdekében. Javaslatot tettünk egy karácsonyi tűzszünetre és egy nagyszabású fogolycserére. Milyen szomorú, hogy ezt Zelenszky elnök a mai nap során egyértelműen elutasította és kizárta. Mi megtettük, amit lehetett. Zelenszky kizárta és elutasította egyértelműen ezt a béke tűzszünet, fogolycsere javaslatot. És ez mi volt ez a javaslat, azt megtudhatjuk? Nagy szabású fogolycsere és tűzszünet. Karácsonyi tűzszünet és nagy karácsonyi szabású. Karácsonyi tűzszünet. Nagy, igen, és nagy szabású fogolycsere. Oda van írva, ennyit tudunk, Ádám. Jó. Ezt tudtuk meg, viszont... Voltak régen is ilyen karácsonyi tűzszünetek, vagy már hallottam ilyen háború. 1914 karácsonyára gondolsz? Valószínűleg az volt a tűzszünet, amikor fociztak a senki földjén. Igazából megtörtént? Abból akarok egy filmet csinálni. Ebből sokan csináltak már filmet, igen. Viszont az 14-ben megvolt, és utána a többi évben már nem annyira történt ez meg. Szóval viszont az ukránok azt mondják, hogy nem igaz, amit Orbán mondott. Ukrajna elnökének kommunikációs tanácsadója Dimitro Litvin határozottan cáfolta... Putyinnak vagy az ukránoknak? Bocsad, Orbánnak vagy az ukránoknak? Putyinéknak vagy az ukránoknak? Orbánnak vagy a Litvinnek. Orbán Viktor miniszterelnök kijelentéseit cáfolja Dimitro Litvin, amely szerint Ukrajna visszautasította volna a karácsonyi tűzszünet kezdeményezését. Litvin szerint a magyar fél nem egyeztetett Ukrajnával. Mindezt az Interfax hírügynökség közölte. Az ügyelőzménye, hogy Orbán Viktor december 11-én telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a magyar miniszterelnök szerint ennek keretében kezdeményezte a karácsonyi tűzszünetet, amelyet azonban állítása szerint Ukrajna visszautasított. A Havasi Berta néket kereste azóta a Telex, és nem válaszoltak, de amikor arról szólnak a hírek, azzal van tel a sajtó. Tényleg tel vannak a kormányzati hírek azzal, hogy Magyar Péter kijelentései milyen felelőttenek, és az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálódik, hogy az a kijelentés, hogy akkor az Assad ide menekült Magyarországra, ez milyen következményekkel járhat a magyar diplomáciára nézve, meg Magyarország viszonyára nézve más országokkal szemben, akkor vajon vizsgálódni fognak, amikor Orbán Viktor úgy tűnik, hogy olyan kijelentést tesz, hogy a ukránok nem hajlandóak tűzszüneti tárgyalásokat kezdeni, és fogoly cserébe kezdeni, miközben nem is beszélt velük. Tehát ilyenkor felmerül-e ugyanaz a probléma? És vajon a kormányzati kommunikáció, ez a finom hangolt gépezet, amit ugye ezt sejtetik magukról, vagy ezt próbálják elhitetni mindenkivel, hogy ők mindent előre kitalálnak, ez egy olajozott gépezet, ez egy svájci óramű, abba hogy csúszhat bele ilyen hiba, hogy 2-3 nappal ezelőtt ezen megy a hiszti a tévében, és azt mondják, hogy ez egy óriási hiba és probléma. Ez nem. És utána ez teljesen szembe csak az Orbán Viktor. Nem fognak erről beszélni, ezt kész. Saját híveiket azzal etetik, amivel akarják. Most a valóság az tök mindegy. Még egy dolog, amit megbeszélhettek az asztalnál karácsonykor. Tehát Magyar Péter felháborító, hogy miket csinál a gyermek otthonokban, úgyhogy nézzétek meg, keressétek ki azt, amikor ugye olyan csúnyán beszélt a cséplőnével, ugye ez volt a probléma a hírekben, és akkor rakjátok mellé a képeket, amiket onnan posztolt. Magyar Péter felháborítóan viselkedett Menzel Tamással a gyermek otthon előtt. Nézzétek meg az egész videó. A pécsiset is nézzétek meg. Felháborító, hogy miket mondanak a szegény szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságról, ez is egy remek téma a karácsonyi asztalnál. Itt nyugodtan előhozhatjátok a 10 milliárdos csalást, ahol a szegényeknek gyűjtött adományokból loptak. És akkor itt van még egy... Összeszedhetnéd egy Kókusz Pluszra ezeket, és akkor csak le kell vetíteni. És itt van még egy, a negyedik, hogy felháborító, amikor valaki Magyarország diplomáciájának okoz ilyen nehézségeket, hogy kijelentéseket tesz, amik nem feltétlenül megalapozottak, és mit fognak gondolni rólunk. Különböző háborúzó országok, ez nagyon veszélyes. Kivéve a Putyinék, mert ott nem kell aggódnunk. Ja, igen, mert ott nem tesz ilyen kijelentéseket senki. Na jó, ez egy érdekesség, meglátjuk, hogy mi lesz, hogyha... Ja, ez alapvetően az is, hogy az Orbán itt, jaj, karácsonykor egy karácsonyi béke, és akkor így, jaj, de ügyes vagyok, ugye a karácsonyi békét kiharcoltam, igaz, hogy békét, nem nincsen ötletem se, hogy hogyan legyen béke, de... Van ötlete, csak azt lehet, hogy nem mondja el. Ja, lehet, hogy ez nem tetszik az ukránoknak, csak az oroszoknak. Van ötlete, az ötletét úgy hívják, hogy Putyin elmondta, hogy mi az ötlete. De mindegy, ezzel most nem fogunk szevezni. Az a lényeg, hogy most így, jaj, én nagy békekövet vagyok, megpróbáltam, hogy karácsonykor béke legyen, és így ilyenkor, akik meg ebben a valóságban élnek, a háborúban, meg abban a világ realitásában, azok meg így Jó, nagyon aranyos vagy, Mr. Adultman Orbán Viktor, ezzel a karácsonyékével most már a felnőttek beszélgetne. Ez jutna eszembe inkább. Na igen, de aki az emberek között közvetít, és képzeld el, hogy az van, hogy Trump meg Putyin ülnek egy asztalnál, és azt mondják, hogy megvannak egymásra sértődve, meg ott az Zelenszky, és akkor mindenki így az Orbán Viktornak mondja, hogy akkor mondd meg a Putyinnak, hogy én már pedig ezt üzenem, és mindenki hallja az asztalnál, de Orbán Viktornak kell elmondania. Igen. És akkor Putyin megmondja, hogy jó, hát akkor mondd meg a Trumpnak. De az tény, hogy ott ül az asztalnál. Márha ez van. Szóval ezt mondta Magyar Péter, ki tudja, hogy ez van-e. Viszont még a legfontosabb híreinkre térjünk ki ma, mert van egy olyan téma, neked raktam be, amit muszáj kitárgyalnunk. Félre kell tennünk sajnos, hogy most akkor Orbán Viktor mit mond, meg az ukránok. Ezt majd meglátjuk. Holnapra már biztos kiderül, hogy hogy gondolta inkább a helyet, mint ahogy lehozta a Telex. Ilyen a legjobb Isler. Az a cikk, csoki. Amúgy ez egy jó Islernek tűnik. Már messziről is. De hogy ez egy recept? És meg fogod csinálni télőben? Nem. Nem. Megcsinálom én? Igen. Nem tudom, de jó. Nálunk szokott néha lenni, és amikor ilyen irgalmatlanul le van öntve csokoládéval. Irgalmatlanul? Irgalmat. Ez nézzük, ez korrektül le van öntve. Nem, nincs, nézzük, az aljára nem is jutott már. Ennél, igen, ennél lehet rá több csokoládét rakni, azért ez a pró tip. Akkor egyet csokit, ha annyira azt akarsz enni, nem? De jó az Isler, van benne lekvár. Ja. Szerintem a jó dolog, de amúgy tényleg a pékségekben gyakran egy ilyen lapos, száraz, nem nagyon csokis témát lehet kapni. És ez szomorú. Ez engem szomorúsággal tölt el. Csokinek csináljon már valaki Islert, azt küldje el. Nem, köszönöm szépen. Semmiképp ne csináljátok Islert, és küldjétek el. Különösen azért, mert azt sem tudjátok, hova küldjétek, de ott, amit sejtetek, hogy hova küldjenek, oda semmi szín alatt. A keleténél vagy. Találkozhattok, majd megmondjunk az időpontot, és ott mindenki átadhatja az Islernél. Fényképet is küldjetek el, hogy megismerjen titeket a csoki. Az Islerről. Igen. Tehát ez az otthoni Islert téma, ez szerintem rendben van. Itt még megment. Szerintem tök menő főzni, meg sütni. Miért nem sütsz egy Islert, hogyha ennyire szereted? Miért zárkózol előttel? Mikor süssek? Ünnepek között. Az ünnepek között? Na, szeretjük. Miért? Ez tök jó dolog. Ezt hittem, hogy valami kókusz pluszra gondolsz itt is. Csinálhatod azt is tőlem. Jövő héten felvetjük, hogy de nem, ez mennyi idő ezt megcsinálni. Azt, hogy a két ünnep között megcsináljam, ez 8-10 percig kell sütni. Tehát akkor ez 8-10 perc, ezt akarod nem, mondani? Nem, a sütni annyi ideig kell. Szóval nem az azt van... hiszed, hogy olyan ez, mint a dino alapú. Nem, de legalább nem az van, hogy 4 órán keresztül kell sütni. Ez szerintem gyorsan megvan, csak ezt meg lehet csinálni. Akkor az lesz a kókusz plusz, hogy csinálok egy Islert. Az Isten áldjon meg már. Lusta fajtára. Ádám megcsinálja. Muszáj inkább izé 2 órán keresztül a száját hallgatnod meg ilyenek. Annyi időt lehet közben hallgatni. Igen, ez a munka. Hát de közben tudsz Islert is csinálni, mert csak a füledet kell használni oda. A kifogás az mindig van. Jó, akkor süsd meg az Islert, én pedig megkóstolom. Jó, figyelj, én ezt megcsinálom. Nem tűnik olyan bonyolultnak. Ez lesz a Kókusz Plusz epizód, semmi igazából. Nincs hozzá. Ez van, amikor az ember nem szokott ilyeneket sütni, ilyen süteményeket. Nincs egy sodrófája, nincs egy rendes izéje, deszkája. Meg ilyen forma is kell. Beszerzünk. Hát ja, az a forma az a legkevesebb. Igen. Ezt tudtad, hogy azelőtt is meg tudták csinálni, hogy lett volna? Nem. Mielőtt nem találták fel az étrát, nem mentek fel az emberek. Jó, ezt adjuk, majd megnézem, hogy milyen bonyolult. De nagyon elzárkozol. Pedig osztrák-magyar monarchia idején készítettek először ilyet, csak szólok. Szóval akkor már voltak formák. Volt egy ilyen innováció, hogy feltalálták a süti formákat, és az így alapjában rengette meg a süti társadalmat, és egy csomó újfajta sütit szült. Amúgy ez valószínűleg így van. És de úgy volt, hogy az Islernél tudjuk, hogy mit találtak fel először. Mit? A süti formát, mert anélkül ugye nem lehetetlenség Islert csinálni. Feltalálták a lisztet. Jó, erre majd visszatérünk. Megnéztük, hogy ilyen egy recept, ez volt benned, hogy akkor valaki csinálja meg, vagy csak, hogy... Ne, ezt te raktad be, Ádám! Te raktad be ezt a hírt! Volt a koncepció. Mi volt a koncepció ezzel a hírval? Mindenki otthon süti a Islert, ugye nincs szegénység, mindenki kussoljon. Tényleg... Mindenkinek van drága Isler formája, ami különleges Isler alapú. Tényleg, következőnek jön ide az Eszti, akkor csinál neked egy, úgyis valami kurva jót csinálna az Islerből is. Úristen, ez valószínűleg attól elájulni. Dubai csok is Isler, szóval egy házi dubai csoki, amúgy abban mi van? Pisztácia. A pisztácia az nagyon finom, szóval el tudom kezdeni, hogy tényleg jó az a dubai csoki. Bár csak kapnék, csak ugye akkor a gazdagságon, hogy elkapkodták előttem a... Hát igen, ugye ehhez nem vagy elég gazdag, még gazdagabbnak kéne lenned, hogy így valakit megvedd, aki már megvette. De mindegy, mert úgy is van sportszelet. Ja, tényleg sportszelet. Amit a Dák Dani a G-merciben megehet. Úgyhogy nincs szegénység. Igen. Mindegy, bármi van. Már mint a bárkinek a G-merci, ami mindenkinek van. Dallas-a Johnnak, igen. Hát neki nem, az nem tudom, melyik a gamer AMG-nek tűnt. Nem vagyok én se szakértő, úgyhogy ezt írjátok meg, milyen kocsi van, de összecsapni. Nem, most készülnöm kell, hogy is lecsüssek. Alapanyagokat vásárolni, ez azért egy hosszú, nagy program lesz. Vajon holnapra kész leszel vele, Ádám? Nem leszek kész. Nem leszek kész. Viszont holnap tőled mi lesz? Ja, jól van, ez így, ez lesz. Mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Ők a rendszer csápjai, a parton álló őrök átveszik a terepet, mint az álnok árnyék fő. Halörök, titkos birodalom, a tavak mélyén épül az uralom. Nem csak a botot, az álmaid nézik, az egész világot lassan bekényszerítik. Halörök, titkos birodalom, a tavak mélyén épül az uralom. Nem csak a botot, az álmaid nézik, az egész világot lassan bekényszerítik.